कहाँ से हुआ था? देव मनुष्य क्रिया समभिहारे च नहीं बता संभ्रमण प्रवृत्तो यथेष्ट मनिकथा प्रयोगो न्याय सिद्ध संभ्रम है, संभ्रम भय आदि के कारण शीघ्रता संभ्रम संभ्रम का तो भ्रम का नहीं संभ्रम का भय के कारण शीघ्रता जल्दीबाजी भय का तुरंत कुछ बोल देते तो सम प्रभुत्व यथेष्ट अनेक था यथेष्ट जितने बार हो सकता है न्याय सिद्ध है वो दूर कहते हे साफ साफ ऐसा कई दो तीन चार पांच बार ही बोलते दूसरे को सुनाना है ना सब सर्प सर्प सर्प ऐसे कहते उधर कोई जा रहा है जब तक तो वो नहीं रुका नहीं सुना तब तो बोलते रहते कोई जा रहा है रुकने के लिए ए सर्प सर्प सर्प दो तीन चार पांच बार बोलते जो इधर आ गया तो चुप होते इसे ये संभ्रमण प्रवृत्ति यथेष्ट मने कथा सर्प सर्प दो बार का बुद्धेश्व समझो समझो तीन बार कर दिया तो दो तीन बता दिया यथेष्टम अने कथा कभी कभी अधिक भी होता है क्रिया समय विहारे च क्रिया समय विहार होता है कैसे परस्पर क्रिया उसका करता वो उसमें आता है व्यत्यार व्यतिलो नीचे लुनि ही लुनि इते वायम लुनाति लुनि ही लुनि करके पुनः पुनः न भ्रष यहाँ नहीं व्यत्यार नहीं सम ये अलग है समय विहार होता है पवन पुण्यम भ्रषत्वम क्या पुनः पुनः करता अधिक करता है तो लुनि ही लुनि इते वायम लुनाति मतलब बार बार भ्रषम लवन करुती ये अर्थ है नित्य विपसयो सूत्र से द्वित्व प्राप्त सिद्ध है इति सिद्धे भ्रषार्थे द्वितार्थम नित्य विषय अर्थ में विषा और नित्य अर्थ में होता है विपसा का अर्थ भ्रष है क्या नहीं तो भ्रष करने के लिए यहाँ अधिक अर्थ करने के लिए भी ये द्वित्व होगा अधिक में भी द्वित्व हो जाएगा है अभिक्षण किसका अर्थ है विपसा का अर्थ अभिच्छिने विषय नित्य विषय हो अभिच्छिन्न का अर्थ पुनः पुनः अर्थ है किंतु भ्रष अर्थ आया भ्रष नहीं है अभिच्छिन्न पौन पुण्य है तो पौन पुण्य में प्राप्त है और विपसार्थ में प्राप्त है तो यहाँ अभिषण अर्थ भी चाहिए नहीं अभिषण अर्थ तो है अभिषण का पुनः पुनः और विपसा का अर्थ यहाँ वहाँ पर क्या था नित्य विषय आया था नित्य विषय में एक हो गया नित्य और विपसा नित्य हो गया अभिषण पुनः पुनः और विपसा हो गया व्याप्तमिच्छा देव देव सिंचति भ्रषार्थ भ्रषार्थ होने के लिए ये द्वितार्थम इदम पौन पुण्य अर्थ में यद्यपि सिद्ध था तो भी पौन पुण्य के लिए एक सूत्र आता है क्रिया समभिहारे लोट लोटु च दद्धो क्रिया समभिहारे लोट लोट हिशो वा च दद्धम हो तृतीय खंड में आएगा तो लोट होता है समभिहार लोट लोट के स्थान पर ही और स्वादेश हो जाएगा विकल्प से त और ध्वम को त और ध्वम को ही अर्ष हो जाए विकल्प से चाहता है तो वहाँ किसी भी लकार के लिए ही स्व आदेश होता है ही स्व जो आदेश होगा मध्यम पुरुष अर्थ नहीं है किसी में हो जाएगा विलोट तो वहाँ जो लोट लव क्रिया समय विहार है लोट होता है तो लोट के द्वारा ही अर्थ सिद्ध हो जाता है पुनः पुनः अर्थ होता है क्योंकि क्रिया समय लोट है पौन पुण्य अर्थ में लोट से ही यदि सिद्ध होता है तो यहाँ द्वित्व भी करना और लोट भी करना दोनों मिलकर के ही अर्थ का द्योतक होंगे नहीं तो केवल लोट लगा लोट प्रयोग करने से ही क्रिया संभार सिद्ध होता होता तो द्वित्व नहीं होना चाहिए तो यहाँ पौन पुण्य भी लोटा सह समुचित द्योतकता में लब्धुम लोट के साथ मिल करके द्वित्व द्योतक अर्थ द्योतक होगा, इसलिए द्वित्व के लिए अलग से किया नित्य विषय हो ये क्रिया समय विहारे चवार्तिक कर्म व्यतिहारे सर्वनाम द्वे वाच्ये समास वच्च बहुलम हाँ ये व्यतिहार हुआ ये परस्पर कार्य सर्वनाम को द्वित्व होगा और समास शब्द बहुल ग्रहणाद अन्य परयुर न समासवत अन्य और पर इसमें समासवत हो तो सर्वनाम है तो भी समासवत नहीं होगा क्यों बहुल ग्रहण करने से इतर शब्द को नित्य हो जाएगा तो इतर शब्द सर्वनाम है ना है नहीं है और बहुल ग्रहण करेंगे तो कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसा नहीं इतर शब्द को नित्य हो जाएगा और अन्य और पर सर्वनाम होने पर भी समासवत नहीं होगा असमासवद भावे पूर्व पदस्थ से सुप सुर वक्तव्य असमासवद किसको होगा अन्य पर वो समासवत नहीं होगा नहीं होगा तो पूर्व पद से सुप को सु हो जाएगा अन्योन्यम विप्राह नमंती ये अन्योन्य शब्द अन्योन्य आश्रय अन्योन्य शब्द कैसे बनेगा अन्यम अन्यम विप्राह नमंती परस्पर तो अन्यम अन्यम ही परस्पर नमस्कार करते तो अन्य पहले द्वितीय पृथ्व अन्य शब्द के सु आदेश हो गया सुप के स्थान पर अम हो टा हो कोई भी उसके स्थान सु आदेश हो गया सु आदेश पर होने पर ससुरु अतुर रूपता दपृत होकर अन्योन्य बनेगा फिर आगे सु लोप कर द्वितीयांत तो अन्योन्यम यहाँ समासवत नहीं है इसे सुप का लोप नहीं हुआ सुप को सु हो गया अन्योन्यौ द्विवचन हो गया अन्योन्यम अन्योन्यौ अन्योन्यान अन्योन्यान अमंति अन्योन्येन कृतम तृतीय हो गया अन्येन अन्येन कृतम तो अन्योन्येन में प्रथम पूर्व पद के सुप को सु हो गया अन्योन्येन कृतम अन्योन्यस्मै दत्तम ये चतुर्थी में अन्योन्यस्मै हो गया सु होने से अन्योन्येषां पुष्करैरामृशन्तः इति माघ काव्य में प्रयोग किया अन्योन्येषां षष्ठी बहुवचन पुष्कर ही आ मृषंत पुष्कर पद्म होता है कोई भी कहा माघ काव्य में प्रयोग किया है मृषंत विचार करता हुआ एवं परस्परम परस्परम इस प्रकार हुआ पर परम परम तो भी पूर्व पर क्या के इसको सु आदेश हो जाएगा परस्परम परस्परण परस्परस में ऐसा प्रयोग होगा तो पूर्व ये दोनों मिलकर एक पद हो गया वहाँ समास पद नहीं है एक पद तो नहीं हुआ किंतु पूर्व को पूर्व शुभ को सु आदेश हो गया एक पद नहीं हुआ वह समास पद नहीं है इसलिए द्वित्व तो हुआ किंतु परस्परम और परस्पर में विसर्ग जो स हुआ कस्कादित्वाद विसर्ग से स कस्कादिभ्य इतरे इतरम यह नित्य हो गया इतरे इतरम इतरे इतरेण नित्य क्या समास पद हो गया समासवत होने से पूर्व पद के सु कहाँ गया लोप हो गया स्त्री नपुंसकयोर उत्तर पदस्थाया विभक्ते राम भावो वा वक्तव्य स्त्रीलिंग में नपुंसक में उत्तर पद विभक्ति का आम हो जाए विकल्प से अन्योन्याम स्त्री में अन्योन्याम नहीं तो अन्योन्यम परस्पराम परस्परम स्त्रीलिंग नपुंसक दोनों में आम विकल्प से इतरेतराम इतरेतरम व इमे ब्राह्मण्यो कुले व भोजयत स्त्रीलिंग हो नपुंसक दोनों में आम विकल्प से होगा अन्योन्याम पहले तो अन्योन्य हुआ था स्त्रीलिंग नपुंसक हो तो पुल्लिंग में हो गया था यहाँ अन्योन्याम अन्योन्याम स्त्रीलिंग नपुंसक दोनों में विकल्प हुआ इसलिए स्त्रीलिंग कौन नपुंसक कौन है दोनों दोनों अत्र केचित आमादेशो द्वितीयाया एव भाष्याद तथे उदारतत्वात् जे सूप को द्वितीया यहाँ तो विभक्ति राम भाव विभक्ति को आम होगा कोई कोई कहते द्वितीय भी हो तो काम होगा क्योंकि उदाहरण में दिया था तेन स्त्री नपुंसक तृतीयादिशु पुंबदेव रूपम इत्याहु केचित आहु कोई कहते हैं तृतीयादि में तो पुंबद जैसे बनेगा केवल द्वितीया में ही आम आदेश होगा ऐसा कोई लोग कहते हैं क्योंकि भाष्य में उदाहरण दिया ऐसा अन्य तो उदाहरण से दि मात्रत्वाद तो उदाहरण एक दे दिया द्वितीय का सर्वत्र इसी प्रकार होगा आम हो जाएगा। सर्व विभूति नाम आम आदेशम आहु अन्य आहु तो दोनों प्रकार है मत है। यहाँ जो उदाहरण दिया द्वितीय का दिया है किसी तृतीया चतुर्थी पंचमी का ही हो तो भी आम आदेश हो जाएगा एक मत है। और एक मत है केवल द्वितीय में होगा बाकी पूर्वत जिससे रूप बनेगा अन्योन्यस्मि अन्योन्य स्मात ऐसे बनेगा। दल द्वे टाव भाव क्लीबे चादर विरह स्वमो समाशेषोर लुक चेति सिद्धम बाहुलका त्रयम बोलो। ये जो बाहुल बहुल ग्रहण कर से ये तीन सिद्ध हो जाएगा बाहुल का सिद्धम जो बहुल ग्रहण की अनुभूति होगी। यहाँ पहले समास वच बहुलम पहले आया था उससे भी अनुभूति है अनुभूति होने से त्रिलिंग त्रिलिंगेशु अन्य परत शब्देशु कर्म प्रत्यार द्वितीय सती बहुल ग्रहण अनुभूति है प्रयोजन कथन पर चिन्ह। हाँ बहुल ग्रहण अनुभूति का प्रयोजन बहुल ग्रहण करने से क्या प्रयोजन होगा दल दल द्वे टाप अभाव स्त्रीलिंग में दल द्वे में टाप नहीं हुआ नहीं तो स्त्रीलिंग में टाप होना चाहिए दोनों में टाप नहीं होकर के बन गया अन्योन्याम बन गया अन्योन्याम परस्पराम नहीं तो टाप होना चाहिए अन्योन्यम बना आम आदेश विकल्प से जिस पक्ष आम आदेश नहीं हुआ उसमें टाप तो होना चाहिए स्त्रीलिंग में बहुल ग्रहण से टाप नहीं हुआ टाप अभाव। और क्लीबलिंग होने से क्या होगा अद्रतरादि भय पंचभ्य डतर डतम अन्य अन्यतर तो अन्य शब्द आया उसमें तो अद्रादेश प्राप्त था नपुंसक में प्राप्त था तो नपुंसक में अद्रादेश नहीं हुआ किसके स्थान अद्रादेश होना चाहिए था सौरम को समोर अद्र विरह कि ये बहुल ग्रहण करने से नहीं तो अद्रादेश होना चाहिए नपुंसक जो प्रयोग करेंगे तो अद्रादेश होना था। समास होने से सु का लुक होना चाहिए समास से स्वर अलुक च समास का सु का लुक होगा किंतु बहुल ग्रहण करने पर समास से स्वर अलुक च तो अलुक हुआ लुक नहीं हुआ। कर्म व्यतिहारे सर्वनाम द्विवाच्य समास वच्च बहुलम कर्म व्यतिहारे सर्वनाम द्विवाच्य समास वच्च बहुलम समास वत हुआ तो समास वत होने पर सु का लुक होना चाहिए तभी तो लुक नहीं हुआ समासे सुर अलुक च इति बाहुल का त्रयम सिद्धम तथा ही देखा थे अन्योन्यम परस्परम इत्यत्र दल द्वयेपि टाप प्राप्त स्त्रीलिंग हो तो टाप प्राप्त है नहीं हुआ न च सर्वनाम न वृत्तिमात्रे पुंपत अन्योन्यम परस्परम तो सर्वनाम है वृत्तिमात्रे पुंपत भाव हो जाएगा तो टाप हो तो पुंपत हो जाएगा तो कि यहाँ अन्य पर असमासबद्ध भाव आते यहाँ समासबद्ध भाव नहीं है समास वत नहीं तो वृत्ति कैसा है न च द्विर्वचन में वह वृत्ति द्विर्वचन जो हुआ द्विर्वचन वृत्ति नहीं है वृत्ति कितने प्रकार है उसमें द्विर्वचन आया नहीं आया। याम याम प्रिय प्रेक्षत कात्रा की सास इत्यादि अति प्रसंगात वहाँ भी द्विर्वचन है द्विर्वचन वृत्ति कहें तो वृत्ति मात्र पुंपत भाव हो जाएगा तो याम याम प्रयोग बनेगा यम यम हो जाएगा सा भी नहीं बनेगा इसलिए द्विर्वचन वृत्ति नहीं तो ये हो गया पुंपत भाव हो गया ये पुंपत भाव नहीं होगा इसे टाप प्राप्त था टाप नहीं हुआ ये दिखाया। अन्योन्यम इतरेतरम इत्यत्र अद्र दत्रादिभ पंचभ्य अद्र प्राप्त नहीं हुआ अन्योन संसक्तम अह स्त्रियाम अम अन्योन्य संसक्त अह स्त्रियाम स्त्रियाम अम स्त्रियाम हाँ त्रियामम है अन्योन संसक्तम अह त्रियामम त्रियाम तो रात है तीन प्रहर वाला अह और त्रियाम रात अन्योन संसक्तम परस्पर संबद्ध है अहश्च त्रियामा चैति समाहर दंदो कर दिया अहस् त्रियामम इसमें अन्योन संसक्त में अन्योन्य है नपुंसक अन्योन्य संस अद्र नहीं हुआ अन्योन्य शब्द है, तो यहाँ दे दिया अन्योन्य आश्रय में अपरस्पर आक्षि सादृश्यम अपरस्पर इत्यादि स्वर लुक से प्राप्त। हाँ, ये अदृरादेश के लिए तो पहले हो गया, अन्योन्यम इतर इतर में अदृरादेश, अन्योन्य संसप्तम अन्योन्य आश्रय परस्परा में सु का लुक प्राप्त होता है, लुक प्राप्त है, लुक नहीं हुआ समासबद्ध होने से प्राप्त था ना, नहीं समास तो नहीं हुआ, लुक जो समासबद्ध है किंतु लुक नहीं हुआ बहुल ग्रहण ग्रहणाथ सर्वम बाहुलोक बल समाधान करना समाधेयम। प्रकृत वार्तिक भाष्य उदाहरण स्त्रियामिति सूत्रे अन्योन्य संशयम त्वेतद इति भाष्यम चत प्रमाणम, तो बहुल ग्रहण करने से क्या कहाँ होगा कैसे सिद्ध होगा, बहुल अपने मन से तो नहीं कर सकते, ये जो पांच दिया कैसे होगा, प्रकृत वार्तिक भाष्य वार्तिक में भाष्य भाष्य में उदाहरण दिया गया, स्त्रियाम सूत्र में अन्योन्य संशयम त्वेतद अन्योन्य संशय इस शब्द भाष्य में प्रयोग किया, अन्योन्य शब्द कैसे होगा, शुभ का लुक होगा तो अन्यो नहीं बनेगा, समासबद्ध होने पर भी शुभ का लुक नहीं हुआ, भाष्यम चत्र प्रमाणी, इसलिए यहाँ कर्म व्यतिहारे सर्वनाम द्विवाच्य समासबच्च बोलम समासबद्ध हो गया किंतु अन्य पर में समासबद्ध नहीं हुआ, बहुल ग्रहण कर रहा था तो बहुल ग्रहण करने से उसमें नहीं होगा, इसमें क्या प्रमाण है, तो अन्योन्य संशय तो इत्यादि ये बात प्रयोग किया गया किसमें, स्त्रियाम सूत्र के भाष्य में, और भारती का है अकृच्छरे प्रिय सुखयोर अन्यतर श्याम, प्रिय और सुख को द्वित्व हो जाएगा, कृच्छ नहीं अकृच्छ होता कष्ट, अकृच्छ अर्थ में प्रिय प्रिय न ददाति प्रिय न ददाति सुख सुख न ददाति सुख न ददाति, ये विकल्प से द्वित्व हुआ, प्रिय न ददाति कह सकते प्रिय प्रिय न ददाति, सुख न ददाति सुख सुख न ददाति, प्रिय सुख को विकल्प से द्वित्व हुआ, द्विर्वचने कर्मधारेवत भावात सुपलोके तदेव वचन, द्विवचन करने से कर्मदार भाव हुआ सुपलोक हो गया, फिर सुहा करके तृतीयांत सुख सुखे न बन गया, सुखे न सुखे न पहले हो जाएगा, कर्मधार वन से पहले समाज से सुपलोक हो गया फिर सुख सुख बनने के बाद तृतीया कर सुख सुखे न, किसको द्वित्व हुआ सुखे न शब्द को, द्वित्व होने के बाद कर्मधार वन से सुपलोक हो गया सुख सुख प्रातिविधि हुआ फिर तृतीया कर सुख सुखे न, तदेव वचन कहा था जिस वचन में पहले था उसका वही आ गया संख्या वचन, अति प्रियमपि वस्तु अनायासेन ददाति तीर्थ सुख सुख ने ददाती कहा था, प्रिय वस्तु होने पर भी देते समय कष्ट होता है तो बिना कष्ट सुख सुख ने अनायासेन ददाति, यथास्वे यथा यथम यथास्व होता है अभ्य यथा सादृश्य सूत्र से अभ्यभाव समास हुआ, यो यह स्व यथा स्वम इति विपसायम अभिभाव हुआ, अभिप्सार्थ में यथा सादृश्य सूत्र असादृश्य असादृश्य भिन्न अर्थ में यथा के साथ समास हुआ, यो यम आत्मा यच्च आत्म्यम तद यथा स्वम, स्वशब्द का अर्थ आत्मा होता है आत्मीय होता है, यो यम आत्मा यच्च आत्म्यम तद यथा स्वम, यथा स्व में तस्मिन यथा शब्द से द्वे क्लीवत्वं च निपात्यते, यथास्व के अर्थ में यथास्वे यथास्व का अर्थ बता दिया, यद यथास्व यच्च आत्मीयम यो यम आत्मा ये हो गया यथास्व अभिभाव समास हो गया, और यथास्व होने के बाद उसी अर्थ में यथायथम बनेगा, यथार्थ कैसे बनेगा, यथा शब्द का द्वित्व हुआ यथा यथा और क्लीवत्वं च निपात कर दिया यथायथम बन गया, यथायथम ज्ञाता यथार्थ जानने वाला, यथा स्वभाव इत्यर्थ यथा आत्मीयमिति वा यथा स्वभाव जानता है यथा यथम ज्ञाता अथवा यथा आत्मीयम आत्मीय जैसे जानता है पुनः द्वंद्व रहस्य मर्यादा वचन वित्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु द्वंद्व शब्द निपातन क्या द्वंद्व शब्द कैसे होगा, द्वि शब्द को द्वित्व होने पर द्वंद्व बनेगा कैसे बनेगा, रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोग अभिव्यक्ति इतने अर्थ में द्वंद्व शब्द कैसे बनेगा, द्वि शब्द से द्विर्वचनम क्या बनेगा, द्वित्व होने पर क्या बनेगा द्वि द्वि पूर्व पद से अम भाव द्वि के ई को होगा अम हो गया द्वम बनेगा, और तम च उत्तर पदस्य उत्तरोत्पद से अंत्य को त्वम द्विद्य में ई को होगा त्वम नहीं हाँ त्वम नहीं अत्वम ई को हो गया अत्वम तो क्या मानेगा द्वत्वम अत्वम च उत्तर अच्छा अकार आदेश है हाँ अ तब द्वि को हो गया अम द्वम उत्तर पद से च अत्वम को अ आदेश हो जाएगा द्व द्व द्व बन गया द्वम द्व क्या बनेगा द्वंद्व बन गया नपुंसकत्वम फिर आ गया सुकम हो गया द्वंद्व बन गया पहले द्विशब्द को द्वित्व पूर्व को आदेश हो गया अम ई को हो गया अम द्वम बन गया द्वम अगरे द्वि फिर द्वि के ई को हो गया अ द्वम द्व फिर नपुंसक में सुकम हो गया द्वंद्वम एषु अर्थेषु किस किस अर्थ में रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोग अभिव्यक्ति कितने अर्थ है पांच है यज्ञ पात्र प्रयोग एक ही तत्र रहस्यम द्वंद्व शब्द से वाच्यम द्वंद्व शब्द का अर्थ हो गया रहस्य इतरे विषय होता इस विषय में द्वंद्व शब्द प्रयोग होगा द्वंद्व मंत्रयते द्वंद्व मंत्रयते कहा तो रहस्य मंत्रयते रहस्य एकांत में विचार कर दें और मर्यादा वचन क्या मर्यादा है स्थिति अनतिक्रम मर्यादा स्थिति का अनतिक्रम तो मर्यादा वचन स्थिति अनतिक्रम है मर्यादा आ चतुरम ही इमे पशव द्वंद्व मिथुनियंती तो मर्यादा का वचन मर्यादा वचन का व्युत्क्रमण हो गया हाँ यहाँ मर्यादा हो गया मर्यादा हाँ स्थिति अनतिक्रम आ चतुर ये मर्यादा अर्थ क्योंकि वहाँ चार तक मर्यादा अतिक्रम तर उसके आगे नहीं मर्यादा वचन स्थिति अनतिक्रम चार पीढ़ी तक चार तक ये मर्यादा वचन है तो जो द्वंद्व मिथुनिया थी वो मर्यादा अतिक्रम नहीं है आ चतुरम चार तक इमे पशव द्वंद्व मिथुनियंत माता पुत्रेण मिथुन गच्छति पौत्रेण प्रपौत्रेण अभी इति ये मर्यादा चार हो गया माता एक पुत्र पौत्र प्रपौत्र मिलकर चार मिल गया पशु में से मिथुन कर्म करते मर्यादा अर्थ व्युत्क्रमण अलग है पृथक अवस्थान द्वंद्व व्युत्क्रांता द्विवर्ग संबंधेन पृथक अवस्थिता द्वंद्व द्विवर्ग संबंधेन व्युत्क्रमण है पृथक रहना दो वर्ग होकर के रहते द्वंद्व व्युत्क्रांता दो अलग होकर के दो वर्ग में पृथक रहते हैं दो दो दो विभाग होकर के द्वंद्व यज्ञ पात्राणी प्रयुनक्ति द्वंद्व यज्ञ पात्र प्रयोग दो दो पात्र का प्रयोग करते हैं द्वंद्व यज्ञ पात्राणी प्रयुनक्ति और दूसरा हो गया अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति क्या है द्वंद्व संकर्षण वासुदेव अर्थात अभिव्यक्तो साहचर्य अभिव्यक्ति अर्थ मतलब साहचर्य दोनों साथ साथ संकर्षण वासुदेव ये अभिव्यक्ति दोनों साहचर्य योग विभागात अन्यत्रापि द्वंद्वम इष्यते ये जो द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन आदि ये सूत्र द्वंद्वम एक अलग सूत्र हो जाएगा बाकी अलग सूत्र हो जाएगा केवल द्वंद्व होने से कहीं भी अन्यत्र भी हो जाता है बाकी इतने अर्थ में होगा तो अन्यत्रापि द्वंद्वम इष्यते अन्यत्र कहाँ होता है द्वंद्वम युद्धम प्रवर्तते टीका में है दो दो की युद्ध है द्वंद्वानि सहते शीतम उष्णकम द्वंद्वम सुख दुखे च अपरम क्षुत्रशा च अपरम ये सब द्वंद्व शब्द हुआ तो ये भिन्न अर्थ है इनसे भी भिन्न अर्थ में द्वंद्व शब्द प्रयोग होता है द्वंद्व युद्ध है और द्वंद्वानि सहते द्वंद्व शीत उष्ण आदि के द्वंद्व है ये सब शब्द भी प्रयोग होता है इति द्विवृत्त प्रकरणम इति श्रीमद भट्ट श्रीमत नहीं इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां सिद्धांत कौमुद्यां पूर्वार्धम समाप्तम् ओम नेतावसानि।